Ne, bliže. Bliže? Dobar dan, jaz prihajam iz občine Vojnik, jaz Mina Jakopič. Zanima me, kaj je bilo glavno spoznanje današnjega dne in kako je boste lahko uporabljali pri svojem delu? Vsekakor je današnja ekskurzija kako primer dobre prakse, kaj lahko tudi v manjših občinah mogoče kakšne ukrepe izpeljemo. Vsekakor v večjih mestih so nekako drugi ukrepi, pridejo bolj do izraza, ampak so, je pa primer dobre prakse trajnostne mobilnosti. Mislim, da je dobro. Da, še enkrat? Sem ne malo. Še enkrat. Dobar.